również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem to rekord czwartej fali. Prawie 350 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej ostatniej doby. W podrzeszowskiej Jasionce rozpoczyna się drugi dzień kongresu 590. Rekord czwartej fali pandemii. Prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdził pół godziny temu resort zdrowia. Zmarły 152 osoby. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał w Polskim Radiu 24, że do dużej liczby zakażeń koronawirusem dochodzi w szkołach. Doskonale wiemy, że jeżeli chodzi o liczbę ognisk w Polsce, bo warto też o tym powiedzieć, to tych ognisk, jeżeli chodzi o szkoły, to jest prawie połowa w całej liczebności ognisk identyfikowanych przez sanepid. A jeszcze bardziej to wypada pod kątem liczebności osób w te ogniska zaangażowane, bo to jest 70-80 często procent, bo proszę pamiętać, że te kwarantanny w szkołach zawsze mają o wiele bardziej masowy charakter, co zresztą my jako rodzice wszyscy odczuwamy. Z powodu zakażeń koronawirusem ponad 100 szkół w Polsce pracuje w trybie zdalnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie zamierza na razie wprowadzać dodatkowych obostrzeń. Te rozwiązania, które obowiązują od 1 września, sprawdzają się, mówi wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Kiedy inspekcja sanitarno-epidemiologiczna stwierdza, że w danej placówce wszyscy uczniowie i wszyscy nauczyciele mieli czysto teoretycznie kontakt z osobą zainfekowaną, wówczas ta placówka przechodzi w tryb zdalny. W przypadku takich placówek, gdzie jest dużo oddziałów, jest zachowany dystans, wówczas tylko ci zainfekowani na tydzień idą w tryb zdalny. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów Polaków. 345 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowała ostatniej doby Straż Graniczna. Wobec 70 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozostałym próbom funkcjonariusze zapobiegli. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej mówi, że służby coraz częściej spotykają się z prowokacjami ze strony białoruskich funkcjonariuszy. Ostatnio to my nie zanotowaliśmy większych grup, które agresywnie zachowałyby się wobec polskich żołnierzy, natomiast pojawiły się kolejne prowokacje ze strony służb białoruskich w kierunku właśnie żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W podrzeszowskiej Jasionce rozpoczyna się drugi dzień kongresu 590. Bierze w nim udział prezydent Andrzej Duda. Tematem przewodnim debat gospodarczych będą nowe technologie. W planach jest też podpisanie porozumienia dotyczącego powołania technologii kosmicznych. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, o czym jeszcze dziś będą rozmawiać eksperci. W centrum wystawienniczo-kongresowym w Jasionce uczestnicy rozmawiają o kondycji gospodarki po pandemii, badaniach i innowacjach. Tłumaczy marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Będziemy dyskutowali o tych wszystkich skutkach, które pandemia na nas nałożyła. No, na szczęście polska gospodarka nie jest tą pandemią tak bardzo zrażona, ale trzeba tym wyzwaniom podołać. Myślę, że będziemy mówili też o innowacjach, będziemy mówili też o naszych inteligentnych specjalizacjach, także podkarpacki też wątek i ślad będzie. Spotkanie w Jasionce to druga odsłona tegorocznego kongresu 590. Pierwsza część odbyła się miesiąc temu w Warszawie. Wczoraj głównym punktem wydarzenia była gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta RP. Andrzej Duda przekazał statuetki 7 firmom i instytucjom. Przyznał też 2 nagrody specjalne. Otrzymali je szef NBP Adam Glapiński i prezes Proneru Sergiusz Martyniuk. Paweł Pawlica, dziękujemy. Celem kongresu 590 jest promocja polskiej gospodarki. Polskie Radio jest jednym z głównych patronów, partnerów medialnych. Najpiękniejsze partie wokalne z oper Moniuszki, Czajkowskiego, Rachmaninowa, Verdiego i innych wybitnych kompozytorów w mistrzowskiej interpretacji Piotra Beczały zawiera album Polskiego Radia Arie, a dziś premiera dwupłytowego wydawnictwa z nagraniami zrealizowanymi w 2009 i 2011 roku. Na płytach słuchacze znajdą nie tylko operowe hity, ale też mniej popularne utwory, mówi Bogna Kowalska, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Drodzy Państwo, z okazji czwartych urodzin Polskiego Radia Chopin w środę, 10 listopada, o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się recital fortepianowy Jakuba Kuszlika, laureata czwartej nagrody 18 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia oczywiście Fryderyka Chopina i nagrody specjalnej Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. I z tej okazji mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenie na to wydarzenie i trzeba po prostu do nas napisać maila trójka@polskieradio.pl. All the things that you do. Trójka. Program trzeci. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy, happy. Oh, you say, someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time, you're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. See what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah. Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy. Shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Dobry film to jest coś. Sokołów Podlaski może pochwalić się nie tylko prężnie działającym klubem, dyskusyjnym klubem filmowym, ale też organizowanym przez ten klub festiwalem. Wydarzenie przyjęło w tym roku szczególną formę. Zaczęło się 3 tygodnie temu, dziś właśnie się kończy. Z Katarzyną Hardej, współorganizatorką Sokolo Film Festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźmiński. Fajny film. To już ostatni dzień, a właściwie dzisiejszy wieczór festiwalu, który miał, przypomnijmy, bardzo nietypową w tym roku formułę, bo to trzecia jego odsłona. Tak, edycja była podzielona na 3 odsłony. Podczas pierwszej części obejrzyliśmy przez 4 dni 7 filmów. Następnie oddzielnego dnia odwiedziła nas pani Dorota Kędzierzawska ze swoim filmem Jutro będzie lepiej. I dzisiaj jest ostatnia odsłona, można powiedzieć, dokumentalna. To specjalny wieczór z filmami dokumentalnymi w Sokołowie Podlaskim, ale trzeba powiedzieć, że 2 głośne, nagradzane i na pewno chętnie oglądane nie tylko w Polsce tytuły. Zacznijmy od tego pierwszego, bo to... Film Komunia w reżyserii Anny Zemeckiej. Film nie jest już najnowszy, bo powstał w 2016 roku, ale dotychczas nie pokazywaliśmy go w Sokołowie. A wypada, bo jest to zdobywca Europejskiej Nagrody Filmowej, między innymi również Nagrody Specjalnej Festiwalu w Locarno i kilku nagród na polskich festiwalach. No i też myślę, film, którego temat zainteresuje publiczność dyskusyjnego klubu filmowego Zbyszek. Na pewno. Film opowiada o nastoletniej Oli, na której spoczywa odpowiedzialność za całą rodzinę. Mocne kino społeczne. A z kolei kolejny film dokumentalny, ten już wieczorem, to nowa propozycja. Film balkonowy, specjalny pokaz przedpremierowy z udziałem reżysera Pawła Łozińskiego o godzinie 19. Powiedziałeś przed chwilą o nagrodzie w Locarno dla Comuni i tu trzeba powiedzieć, że film Pawła Łozińskiego również miał szczęście na tym samym festiwalu trochę później. Również zdobył nagrodę specjalną na festiwalu w Locarno. Ostatnio też główną nagrodę na festiwalu Dogs Against Gravity i całkiem niedawno dwie nagrody na Off Cinema. I jeszcze premiery nie było, a już utytułowany jest to film bardzo. Warto wyjaśnić ten szczególny tytuł. Film balkonowy nosi taki tytuł dlatego, że reżyser spędził 2,5 roku na balkonie. No nie tak cały czas, non stop. Nie non stop, ale film powstawał przez 2,5 roku, kiedy to Paweł Łoziński nagrywał rozmowy z przechodzącymi chodnikiem ludźmi i na podstawie właśnie tych rozmów całą gamą, całym wachlarzem przeróżnych charakterów powstał ten film. I to jest dowód na to, że można nawet nie wychodzić z kamerą z własnego domu i zrobić świetny, doceniany w różnych miejscach świata film. Rozumiem, że po seansie dziś wieczorem będzie można porozmawiać z twórcą. Tak, ten utytułowany i wybitny dokumentalista będzie naszym gościem. Porozmawiamy z nim po seansie filmu. I takim właśnie akcentem kończy się tegoroczny Sokolow Film Festival. A czy macie już plany do końca roku? W listopadzie zaproponujemy widzom film pod tytułem Zło nie istnieje. Jest to, można powiedzieć, irański manifest przeciwko karze śmierci. Natomiast w grudniu odwiedzi nas Diana Dąbrowska. Jeszcze rozmawiamy nad tytułem filmu, ale będzie to włoskie kino. To okres przedświąteczny, grudniowy. Zaproponujemy widzom lżejsze kino, pozytywne. Zapraszamy. Z Katarzyną Hardej z dyskusyjnego klubu filmowego Zbyszek w Sokołowie Podlaskim rozmawiał oczywiście Ryszard Jaśmiński. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Didn't come to fool you.

Drodzy Państwo, grupa teatralna Plemię z Ustia Gorlickiego przygotowuje spektakl Dziady Beskidzkie. Naszym gościem w Trójce przed południem jest pani Marlena Moździńska, członkini tejże grupy teatralnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jesteście Państwo chwilę przed premierą, bo spektakle, pierwsze spektakle to 6-7 listopada. Dziady Beskidzkie to jest spektakl, tak możemy wyczytać, inspirowany wschodnim obrzędem, którym również inspirował się Adam Mickiewicz. Państwo mocno żeście badali te źródła, te zwyczaje, które faktycznie kiedyś kultywowali nasi przodkowie. No jest to nasze kolejne już przedsięwzięcie, jeśli chodzi o grupę teatralną Plemię. Napomknę tutaj tylko, że jest to w ramach takiego projektu Moniki Babuli, która jest reżyserem naszych wszystkich spektakli i tak naprawdę liderem grupy. I Monika bierze udział w tej chwili w projekcie ministerialnym, jest to stypendium artystyczne. I ten projekt nosi tytuł Cztery pory roku. W związku z tym jakby naturalnym wydało nam się uczcić te dziady mickiewiczowskie, którymi tak naprawdę tylko się inspirujemy. Ten obrzęd, czy on jest przez nas jakoś głęboko tutaj przeanalizowany? Wydaje mi się, że jest to taka wewnętrzna praca naszej grupy. Skupiamy się tutaj na spotkaniu ludzi, na uczczeniu pamięci naszych przodków, ludzi, którzy zamieszkiwali tę ziemię. A tak naprawdę ten wschodni obrządek jest tylko inspiracją i taką bazą do tego, żeby to spotkanie poprowadzić. Czyli spotkanie międzypokoleniowe, spotkanie też poza czasem, tak, tak to rozumiem? Tak, spotkanie międzypokoleniowe, przywołanie pamięci ludzi, którzy odeszli, a którzy byli znaczący dla tych ziem, co nie oznacza, że jakoś znani i sławni, bo przywołujemy tutaj pamięć zwykłych ludzi, ale także niezwykłych. Będziemy tutaj wspominać żołnierzy, którzy walczyli na tych ziemiach. Będzie wspomniana cyganka, bo przecież Beskid Niski to nie tylko Polacy, Łemkowie, ale żyli tutaj dawniej i Cyganie, i Żydzi. Także chcemy jakby tutaj pokłonić się i no tak unikamy trochę tego słowa, wskrzesić pamięć, ale tak naprawdę faktycznie przywołać pamięć i zmierzyć się trochę z historią tych ludzi. Czyli te historie państwo sami spisywaliście, rozumiem. Trochę tak, trochę nie. Tutaj autorką scenariusza jest Monika Babula, więc ona mogłaby więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno sposób rozegrania pewnych kwestii, podejścia do postaci jest nasz autorski, bo każdy z nas wciela się w rolę różnych bohaterów. Ale tak naprawdę jeśli chodzi o tekst, to bazujemy tutaj mocno na tekście Kronik Beskidzkich Andrzeja Stasiuka. Przypominamy również wspaniałą postać przedwcześnie zmarłego Mirosława Nachacza, który mieszkał tutaj na tych ziemiach, więc sięgamy po tekst Bąbel. No i oczywiście bazujemy na dziadach mickiewiczowskich, ale tak naprawdę tekstów z Mickiewicza jest niewiele. Bardzo dużą rolę w spektaklu również pełni muzyka, bo dobór muzyki jest dość nieoczywisty. Monika Babula, jak również Mariusz Laskowski, który jest także reżyserem tego spektaklu, sięgają po takie niekonwencjonalne metody łączenia różnych konwencji. W związku z tym sięgamy również po muzykę współczesną. Są momenty, kiedy jest zabawnie. Także no, musi być zabawnie, ponieważ tak jak my jesteśmy grupą międzypokoleniową, tak nasza twórczość i nasze spektakle też staramy się zawsze adresować do różnych pokoleń. To nie jest tak, że nasze spektakle są tylko poważne i tylko dla dorosłych albo tylko dla dzieci. Bo tak jak Beskid Beskidu, spektakl, który powstał w wakacje, jest najlepszym tego przykładem, że na bazie książki, która w sumie była dedykowana dzieciom, tak naprawdę bawią się przy tym wszyscy, więc staramy się robić teatr dla wszystkich. Książki dla dzieci jednak piszą dorośli, więc coś w tym jest. Grupa teatralna Plemię. Ta nazwa niesie ze sobą bardzo ważną informację na temat tego, jak państwo podchodzicie do twórczości teatralnej i czemu ona ma służyć. Dobrze, dobrze, dobrze tak. Wnioskuję? Tak, no, nazwa powstała dość spontanicznie, bo właśnie jesteśmy takim plemieniem. Jesteśmy grupą ludzi z różnych okolic, bo nie tylko miejscowi ludzie, co nas bardzo cieszy, dołączyli do grupy, ale są tutaj też również ludzie przyjezdni, osoby różnych profesji. Także mamy taką trochę rodzinę, takie plemię, mamy takiego jakiegoś naszego tutaj, jakiś trzon, którym na pewno jest Monika Babula, ale są takie jakieś ciotki, wujkowie, babcie, wnuki, kuzynostwo. No tak, tak to jest i tak chyba się też traktujemy. Jesteśmy jedną wielką rodziną i chyba stąd to plemię. Ile osób wchodzi w skład Państwa grupy teatralnej? Na stałe myślę, że około 30 osób, natomiast przy konkretnych projektach te osoby się gdzieś tam też wymieniają z uwagi na jakieś swoje prywatne zajętości. Nie każdy może we wszystkim uczestniczyć, ale no przy tym spektaklu bierze udział ponad 20 osób. Tak naprawdę to jak zespół teatralny, tylko trzeba byłoby jeszcze stworzyć taki porządny budynek tam dla Państwa. A może to właśnie jest to naszym marzeniem, absolutnie. Może właśnie z czasem to się wydarzy. Dziady Beskidzkie będzie można oglądać jutro i pojutrze o godzinie 17 w Ośrodku Zacisze w Wysowej Zdroju. I cóż, no, będzie można troszeczkę się przyjrzeć, jak te współczesne tak naprawdę, we współczesnej interpretacji ludzi, którzy chcą kultywować tradycje, wyglądają takie XXI-wieczne, XXI, to przed mnie, chyba tak, na obchody dziadów. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Wstęp wolny, w pięknych okolicznościach przyrody, w starej drewnianej kaplicy, w ośrodku Zacisze, Wysowa Zdrój. Jutro godzina 17 i w niedzielę również o godzinie 17. Pani Marlena Moździńska, członkini grupy teatralnej Plemię, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Trójka. Program trzeci. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. W Krynicy Zdroju powstała, drodzy Państwo, galeria na murze poświęcona twórczości Nikifora. Obok niej postawiono drugi w uzdrowisku pomnik tego wybitnego malarza prymitywisty. Wybrane reprodukcje prac i wizerunek kłębkowskiego artysty można oglądać w otoczeniu cerkwi grecko-katolickiej. Praca, która do mnie przemawia, to jest cerkiew w Słotwinach, ponieważ jako mieszkanka Krynicy mieszkam na tej ulicy, na ulicy Słotwińskiej. Urzeka mnie jego barwa, to jak dobierał kolor. Obrazy, które są eksponowane, są to obrazy poświęcone sakrum w jego twórczości. Pomysłodawca galerii na murze, ksiądz Jan Pipka, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Krynicy Zdroju. Są to cerkiewki, wnętrza, ikony. Są to kościoły. Dlaczego? Dlatego, że miejsce, w którym to jest eksponowane, jest to jego cerkiew, jak to ktoś ładnie nazwał. Była to dla niego Akademia Sztuk Pięknych. Właśnie ta cerkiew, bo on bardzo często tutaj bywał, miał swoją ławkę. Ja myślę, że jedyne miejsce na świecie, które tak naprawdę było jego, to była ta cerkiew. Jestem w tym wieku, że akurat go pamiętam. Był takim bezdomnym człowiekiem, w związku z tym chodził po domach wczasowych po prostu na zupki. Za daną zupkę czy za dany posiłek był obrazek taki na papierku, na pudełku, na czym on miał. I tak pamiętam, takich tych papierków mama zebrała, no ale po co to takie papierki? No i poszło do kosza. Mam też taką historię, którą się też przekazuje w mojej rodzinie, że przyszedł Nikifor do moich krewnych i poprosił o jedzenie, poprosił o to, żeby mógł się gdzieś ogrzać. A moi krewni, ponieważ to byli ludzie, którzy też zajmowali się rolnictwem, proszą go, żeby pomógł tutaj w obejściu. A on pokazał ręce i powiedział, to są ręce artysty, one nie mogą pracować. To znaczy, z takiego już psychologicznego punktu widzenia, Nikifor znał swoją wartość. Wiedział, że jest kimś wyjątkowym, ponadprzeciętnym i tym się głównie zajmował. Przychodzą bardzo chętnie i kryniczanie, i goście Krynicy. Współorganizatorka wystawy Alicja Hajduk. I na pewno będziemy dalej iść w kierunku propagowania, promocji tego miejsca i na pewno to, co w tej chwili jest tym trawniczkiem dzikim, będzie zapełnione kolejnymi dziełami, będzie to przestrzeń zgodnie z pomysłem